าบัติที่เกี่ยวข้องกับอิสตรีมีวินัยอีกข้อหนึ่งห้ามไม่ให้พระภิกษุนั่งในที่รับหูรับตา2 ต่อ 2กับผู้หญิงซึ่งไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยเช่นอย่างเราอยู่องค์เดียวโยมผู้หญิงจะเข้ามาหาเราเราก็ต้องหาเพื่อนไปนั่งเป็นเพื่อนแม้ว่าเราอาจจะไม่มีเจตนาร้ายอะไรแต่บางทีเราอาจจะแสดงธรรมแก่ผู้หญิงเกิน6 คำพระภิกษุแสดงธรรมแก่ผู้หญิงเกิน6 คำโดยไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยต้องอาบัติปาจิตตีทีนี้ผู้หญิงหลายคนไม่สามารถจะคุมอาบัติพระในข้อนี้ได้ที่ท่านห้ามไม่ให้อยู่2 ต่อ 2ในที่รับหูรับตาที่รับตาก็คือที่มีที่กำบังที่รับหูก็คือที่ซึ่งคนไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงพูดของเราที่ห้ามเช่นนั้นก็เพราะว่ามันเป็นที่รังเกียจของท่านผู้รู้บางทีเขาอาจจะกล่าวหาเรื่องปรับอาบัติเราก็ได้อันนี้วินัยข้อเนี้ยไม่ได้ปรับอาบัติอะไรลงไปชัดเจนแต่ว่าถ้าหากมีผู้กล่าวหาพระภิกษุก็ลำบากอันนี้เป็นวินัยอีกข้อหนึ่งวินัยส่วนใหญ่ที่เป็นอันตรายจริงๆน่ะมีอยู่4 ข้อคือปาราชิก4อาการที่พระต้องอาบัติการต้องอาบัตินี่ต้องด้วยความไม่รู้ต้องด้วยความไม่ละอายต้องด้วยเจตนาจะล่วงละเมิดต้องด้วยสำคัญในของควรว่าไม่ควรเช่นชาวบ้านเขาทำแกงมาเรามองเห็นเนื้อเราไปนึกว่าเนื้อที่ต้องห้ามเป็นเนื้อเสือเนื้อช้างเนื้อมนุษย์เนื้อหมีเนื้อเสือเหลืองเสือดาวเนื้อสุนัขเนื้อม้าอะไรพวกนี้อันนี้วินัยห้ามถ้าเราเห็นแล้วก็อันนี้มันเป็นเนื้อม้าหรือเนื้ออะไรก็ไม่รู้สงสัยแล้วฉันลงไปก็เป็นอาบัติทีนี้เนื้อที่ไม่ควรเช่นอย่างเขาเอาเนื้อสุนัขเนื้อช้างเนื้อม้าแกงมาให้พระฉันแต่พระก็สงสัยว่ามันเป็นเนื้อที่สมควรหรือเปล่าแต่ลงผลสุดท้ายก็ยังฉันอยู่ก็ต้องอาบัติอีกอันนี้ต้องด้วยรู้แล้วขืนทำลงต้องด้วยสงสัยต้องด้วยความไม่ละอายนี่อาการที่พระต้องอาบัติมีอยู่6 อย่างหมายเหตุอาการที่พระต้องอาบัติจากหนังสือนวโกวาทมีดังนี้ 1. ต้องด้วยไม่ละอาย 2. ต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาบัติ 3. ต้องด้วยสงสัยและขืนทำลง 4. ต้องด้วยสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควร 5. ต้องด้วยสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควร 6. ต้องด้วยลืมสติ